Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi tager hul på en ny frode handelsuge, hvor vi griber i på danske regnskaber, men ellers kigger investorer mod en række nøgletal for eurozone og det årlige økonomiske elitemøde i Jackson Hole, Wyoming, hvor alverdens centralbankchefer og topøkonomer fredag sætter hinanden stævne. Jeg griber dagen og sætter scenen for ugen her i studiet. Det gør jeg sammen med Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital, og vores senest tilkommende porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Velkommen til, Michael. Jo, tak. Lidt senere, der stikker vi også snuden i blandt andet guld, kobber og olie, det gør vi sammen med Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, og det bliver altså det bliver her om små 20 minutter. Michael, der kommer et regnskab i dag fra Royal Unibrew. Det kommer lidt senere. Vi har nyt ude om Bavarian Nordic. Det kan jeg vende tilbage til, men jeg ser, at den er oppe med næsten 4% her fra morgenstunden. Der er noget fase 2 her, vi har gang i. Den lader vi lige hænge. Ja. Helt overordnet, så fik vi jo lukket på en festlig note i fredags i USA. Fortsætter vi ud af den tangent her til morgen? Jamen det gør vi. Futurene i USA ligger oppe. Europa kører også med oppe. Og USA lukkede jo stærkt, så det skulle vi også. Jeg synes egentlig i Danmark fik vi sådan ret hurtigt spottet vending, så vi er lidt mindre op end resten af Europa. Men ja, det var en positiv note efter et par tunge dage efter det her. Du kan sige, at der kom fokus på den her Fed og det her med, hvornår skal de til at stoppe med deres obligationsopkøb, det vi kalder tapering. Altså det her med, at hvor meget likviditet føder de egentlig ud i markedet. Ikke? Og det, hvor meget pumper vi ud i markedet? Pumper vi ud i markedet, dollar, og alle ved effekten af det. Og hvis man lige skal se, hvad var temaet for fredagens handel i USA? Der var ikke nogen, der fandt noget, men du ved, der blev sådan lidt samlet lidt op i de her store vækstaktier, de store tech-aktier. Det var fredag. Hvorfor? Vi skulle også på weekend. Ja. Vi samlede lidt op i tech-aktierne, du ved. Blandt andet blev der samlet lidt op i vaccineaktierne, ikke? Altså Delta-varianten ligger stadigvæk derude og truer. Men jeg tror, du ved, de her store tech-aktier er jo så tunge i indeksen, så det ligesom kunne vende stemningen lidt. Og hvis vi skal være helt ærlige, du ved, der er nok skrevet mange overskrifter den uge, jeg tror selv, jeg blev citeret for en, der måske var lidt hårdt skåret, men sådan er det altså om, at du ved, når Fed trækker likviditet tilbage, så stiger sandsynligheden for krak. Mm. Vi skal bare huske på, de begyndte at indikere det. Nu får vi Jackson Hole her i slutningen af ugen. Der er ikke nogen, der ved, om det er december eller november, eller du ved, måske ind i 2022. Så du ved, det var også et svært tema at fortsætte på, indtil vi sådan bliver rigtig meget klogere på, hvornår det sker. Ikke? Over Jerome Powell, centralbankchef i USA, han er jo ikke, han har jo fingeren på pulsen. Han ved jo godt, at han ikke lige skal gå ud og trække tæppet. Han varmer jo retorisk op til, at det her sker. Det kan han sagde godt nok sidst på året. Vi ved så ikke, hvor meget og hvordan, men det kan han kan jo strække den ud, sådan så han kan nå at massere det ind i investorerne. Altså, centralbanken i USA er stadigvæk utrolig det, vi kalder dawish. Altså, du ved, det her med, at de stadigvæk er rigtig, rigtig vil pumpe økonomierne op, har meget mere fokus på at få økonomisk vækst, for aktivpriserne op, få folk til at føle sig rige, få pumpet penge ud i økonomierne, end det modsatte. Altså, der ligger de jo stadigvæk, de er jo villige til at lade inflationen køre rigtig, rigtig varm. Du ved, der er. Men Michael, også grunden til, at vi taler så meget om det, det er jo fordi, at grunden til, at vi har et aktiemarked, der stadigvæk kan buldre derudad, selvom vi har en corona, en pandemi kørende, og selvom vi har haft bekymringer omkring global vækst, og vi kigger meget på Kina, som ikke, vi tænker, de kan sgu ikke blive ved med at trække det her globale væksttog. Det er jo fordi, at vi har centralbanker, der pumper penge ud i systemet, og det betyder, at aktiefesten kan fortsætte. Og det, Jerome Powell, han så var ud af det, man kunne læse i referatet for FOMC-mødet i sidste uge, det var jo netop det her med, at vi slikker lidt på pumpen, stille og roligt. Men der, hvor vi er i aktiemarkedet, der kan det jo få skabt panik ret hurtigt. Ja, vi ligger rigtig dyrt i aktiemarkedet, blandt andet på grund af den her likviditet. Og jamen, jeg er også selv, altså du ved, jeg sådan før sommeren, så gik jeg lidt ud, fordi jeg troede, at inflation ville blive temaet, og centralbankerne kan presse. Den afværede de simpelthen ved at sige, at vi lader økonomierne køre rigtig varme, det er der gode årsager til, det er midlertidigt, og den fik de solgt til markedet. Nu begynder vi jo på det her likviditet, altså det mest magtfulde instrument i et aktiemarked, og det at få det til at køre videre, det en af dem er altså likviditet. Det er, at du ved, der er rigtig mange penge, der skal placeres, og de kan ikke placeres andre steder, fordi renterne er så lave. Ind i aktier. Ja. Det er altså bare noget, som du ved, som man kan sige, selskaberne har det rigtig godt, og det er jo nok det mest magtfulde, der har drevet aktiemarkederne op. Indtjeningen er markant højere i selskaberne, ikke? Og det er stadigvæk, det fortsætter. Så det ligger dernede som en rigtig, rigtig god driver i aktiemarkedet. Men likviditeten, det er den her altså finanskrisen, ikke? 70% falder, det er slet ikke det her, vi snakker om, men det var jo sådan set bare, at vi slukkede for, at der var nogen, der havde penge til at købe noget for. Altså prøv at tage nogle enkelte dage herhjemme i OMX, du ved. Vi har haft et par enkelte dage i år, hvor vi er 5% ned og egentlig ender op. Og man, når man går ind og kigger likviditeten, der er bare ingen på købersiden. Altså du ved, det giver lidt største nedslagninger af nogle aktier, du ved, vi synes er super, super gode, ikke? Altså likviditet er rigtig powerfult. Der er en tredje faktor i år, de private og deres indtog på aktiemarkedet, du ved. Men de gearer også i USA, så de er også afhængige af likviditet. Og de store følger med den likviditet, for det skal placeres nogle steder, ikke? Altså du ved, det er bare ind i et efterår, og hvis vi får den her tapering tidligere end det her, jamen så øger det bare sandsynligheden for, at vi skal have den her korrektion. Altså, og det bliver en hurtig korrektion. Det er ikke et krak eller noget som helst. Nå, for vi stod, vi havde jo Lars Tvede med for netop en uge siden, hvor du også var med i studiet, hvor man siger, jamen, altså det er jo ikke en korrektion og ned og et krak. Det er mere, at vi har et kedeligt marked, der kommer til at løbe sidelands, så længe vi ikke rigtig ved, om vi skal op og ned, så er vi fanget her i midten. Men det bliver så opad, når vi ligesom får, forstået, hvad der foregår. Når vi kigger ind i 2022 igen, altså den her optimisme. Og så er der jo det her med efteråret. Altså, der er jo ufattelig mange artikler ud, og det er jo også korrekt. Det er jo også selv det, der siger, at det, der øger sandsynligheden, det er, at hvis vi begynder at tro, at likviditeten forsvinder væk, så begynder den delvis faktisk at forsvinde væk, bare fordi vi tror, at den bliver trukken, ikke? Ud af aktiemarkedet, man begynder at forberede sig til det. Og så kommer det et efterår, som altid er tof, og så kommer det en periode, hvor mange har fokus på, at vi igen sætter rekorder for den her, hvor lang tid vi har haft, siden vi har haft en 10% korrektion, og nu begynder vi faktisk at vurdere, hvor lang tid siden er det, vi har haft en 5% korrektion i aktiemarkedet. Så der er det her negative stemning omkring efteråret. Så der skal ikke ret meget til at trække det væk. Og derfor bliver, du kan sige også, jeg tror jo, at det han startede med i næste uge, det var jo åbne op for noget, som de skal diskutere på det her Jackson Hole. Og så kunne han lige så godt, han kunne lige så godt tage brøden af, i stedet for at vi skulle have det, du ved, på Jackson Hole, som er mere sådan et symposium, hvor de sådan diskuterer centralbankerne, og hvad skal der ske, men du ved, hvad er det ord, der kommer ud fra sådan et symposium. Så prøv at forestille dig, hvis du gik på de konferencer, så du har været til at være det ord, det vil blive skrevet i en presse og læst af millioner, ikke? Altså det er sjældent, det sker, ikke, men det er jo det her. Og jeg tror, de sidder og forbereder sig lidt. Måske har lidt rådgivning i morgen, hvad de siger. Derfor tror han sandsynligvis, brøden er det, uden at jeg tror, der er noget der, men altså, ja. Det er en ting, der kan få markedet til at korrigere i efteråret, som jeg ser det, for jeg tror ikke, det bliver delta-varianten, du ved, fordi den har vi ikke så godt styr over nu i Asien og så videre, men vi har nogenlunde styr over den, og vi ved nogenlunde, hvordan vi skal behandle den. Det bliver ikke selskabernes resultater. Renterne, de ser også sådan rimelig inbound, så skal vi have noget meget inflation, men det bliver, altså, så risikoen her er, i min optik, du ved, likviditeten. Og det der med, at vi nogle gange glemmer, hvor magtfuldt det er, ikke for den enkelte aktie, men for hele aktiemarkedet, ikke? Og den der mærkelige faktor, der ligger nede bagved, når vi investerer i nogle selskaber, og vi synes, de gør det godt, at du ved, at det forsvinder ud under den, altså sammen med resten af aktiemarkedet, ikke? Så det har været mit fokuspunkt ind i efteråret. Det har været, du ved, centralbankerne og likviditeten der. Mm. Og det er altså på fredag, at der er det her møde i Jackson Hole, et møde, der har fundet sted siden 78. Ja. Man kan sammenligne det lidt med World Economic Forum i Davos, hvor det jo også er verdenseliten, der mødes. Og det, de skal diskutere, eller det, der bliver omdrejningspunktet, der er, som vi har været omkring her, netop det her tapering, altså stop for opkøb af obligationer. Og man kan sige, det der hvor at FOMC-medlemmerne, altså at medlemmerne af amerikanske centralbank, hvad er de 12 distrikter, der, hvor det, der holder dem i spænd, er, at de har nået inflationsmålet over de der 2%. Der er vi jo over, kan man sige. Og så, i den grad. Men det, hvor der er andre ting, okay, at jobskabelsen, det er jo den faktor, vi også skal have med. Ja. Men der har vi altså fået noget opvarmning fra Og nu begynder jobtallene lige pludselig at komme. Yes. Og det er også derfor, de begynder at varme lidt op, ikke? Altså, mens jobtallene har været relativt, de har været gode, men de har slet ikke været så gode, som vi havde håbet på ud af coronakrisen, af mange andre årsager, ikke? Det har jo fuldstændig kunne holde dem tilbage, ikke? Altså, du ved. Men vi kan lyde som om, at hver gang vi har et, nu har vi Jackson Hole, så får vi selvfølgelig rentemøde, og så får vi konge- og nøgletal, altså job. Ja. Hver gang det kommer, så kan vi få sådan en lille, hik. Men så, nå ja, vi skal jo videre, og så kører vi det ud af. Og det er sådan, som det er lige nu, indtil du ved, at den her stemning tipper, du ved, at vi virkelig tror på, at der bliver trukket noget likviditet ud af markedet inden for en relativt kort tidshorisont, så er det ren spekulationer, fordi underliggende, så går økonomien jo godt, det går rigtig godt for selskaberne. Der er ikke nogen alternativer til at placere i aktier. Det kan godt være, de er dyre, men de er stadigvæk billigere end de stort set de fleste andre. Man bliver da lidt træt af at høre den der sætning, hva'? Andre, jamen, altså, og så længe verden er sat sådan sammen, altså, du ved, så er det jo kun de her mindre blip på radaren, vi får, lige indtil den ikke er der mere. Men så lad mig høre, Michael, inden vi springer i de enkelte selskaber og markedet helt specifikt. Ja. Nu har vi Jackson Hole på fredag. Og så har vi altså en række store, tunge nøgletal, de her Purchasing Manager Index, indkøbschefernes forventninger, må det være, og også helt, hvordan er det gået fra hele eurozonen. Vi har også for Tyskland, det europæiske lokomotiv. De kommer her i løbet af i dag og drysner hen ad ugen. Hvor meget fylder de i forhold til, hvad du tænker, køb og salg? Jamen altså... Eller er det bare noget, vi står og taler om? Ja, men jamen, det er det jo. Altså, du ved, på den lange bane er det jo støj. På den korte bane er det ret væsentligt, ikke? Fordi vi skal sådan set have bekræftet, du ved, at Europa måske er ved at vende, du ved, en lille bitte smule rundt. Eller måske mere, at Delta-varianten ikke er ved at ødelægge stemningen, du ved, blandt virksomhederne. Og det er jo det, man måler i blandt andet altså i PMI'erne, der kigger lidt fremad. Så ja, det er væsentligt. Men i morgen, så er der et nyt nøgletal, som du ved, skal bekræfte. Altså, du ved, det er den der med, at man skal have flere af hinanden følgende, du ved, tendenser nedad, for at du ved, man kan bruge det til noget. Og hvis man, som investor i enkelte aktier, jamen, så er det jo støj på den lange bane, og på den korte bane, bare noget, man, du ved... Men det er jo relevant i forhold til det med en aktierotation, hvor vi siger lidt væk fra emerging markets og Kina, og så hen i Europa. I Europa? Ja. Value? Det er jo de økonomiske nøgletal, der driver det. Eller skal vi i growth? Altså fordi at du ved, altså vækst, tech, grøn og så videre, fordi at økonomierne er ved at aftage, og vi trods alt bliver ramt rimelig meget af deltaen, så har den her value eller billige aktier, de har jo svært ved at køre i sådan et miljø, ikke? Og renterne skal også op, og det kommer de jo ikke i sådan et miljø. Så det er jo det der med, at jeg tror også, Lars sagde det, det kan godt være, at aktiemarkederne på overfladen kommer til at være kedelige, men det gør de nok ikke nedenunder, altså hvad du ligger i hen over efteråret. Ikke? Og jeg synes stadigvæk, det er meget usikkert, om du skal ligge lidt over i de her cykliske, de billige aktier, altså du ved, eller om du skal tilbage i vækst. Altså det synes jeg ikke, der er et klart billede af. Altså jeg har et bud på, at jeg tror, i løbet af efteråret, der skal man tilbage igen i vækst og tech og sådan nogle ting, ikke? Fordi jeg håber, du tror på, i og med, at du holder stejlt på kinesiske Alibaba, som jo var den eneste aktie, der ikke steg i fredags stort set, når vi tænker tech. Nej, ja, også mandag natta, altså du ved, tech rebounder jo også i Kina. Du er en kølig mand, Michael Friis. Altså, du ved, det er rygter omkring noget om, altså, Kina er begyndt at undersøge den magtfulde guvernør, der er i den provins for Ant Financial, ikke? Og det er Alibaba blevet kædet sammen med, og derfor kunne den ikke sammen med resten af tech-sektoren løfte. Så sådan er det jo. Det, nu må vi se, om små blip på radioen i den langsigtede mesters portefølje, eller? Ja. Altså, jeg kunne da godt tænke mig, at den har kørt op sammen der med resten af, hvis de er ved at vende, ikke? Altså, du ved, men sådan er det jo. Altså, det er enormt følsomt over for det politiske miljø, og det var måske det, der vendte lidt i Kina i nat. Og der er der fokus på Kina nu i forhold til den reguleringssnak, fordi den kinesiske regering er ude og rydde op. Det er jo også en af risiciene i aktiemarkedet, ikke? Og fortællingen her er jo sådan set, at den kinesiske økonomi bliver... Altså, hvis du kigger ned bag ved alle de her overskrifter, så er det her jo startet, fordi at den økonomiske vækst er gået lidt i stå i Kina. Og så kan han ikke rigtig love sin befolkning det her med, at du ved, at jeg flytter ud af fattigdom, så er han nødt til at fokusere på... Xi Jinping. Ja, Xi Jinping. Så er vi nødt til at fokusere på, at vi skal have noget mere lighed. Så jeg ikke kan løbe folk ud af far, så skal vi have noget mere lighed. Lighed og bæredygtighed. Og bæredygtighed. Er blevet slagordene. Er blevet slagordene derovre, ikke? Ja. Altså, du ved, og så er han nødt til at gå efter de her store bullerne tech-giganter, ikke? Altså, du ved, fordi at det udstråler jo netop, du ved, det her med, hvor mange rige, der er skabt her, ikke? Altså, du ved. Så det er egentlig dernede under, men det fortæller mig også lidt, at Kina er på vej ned i vækstgear, så det er meget, meget vigtigt, at du ved, at de vestlige økonomier, de ligesom, du ved, vores PMI og sådan nogle ting, de trækker det, fordi Kina kommer nok ind i en periode med altså i et efterår med relativt lav vækst, og så er formodningerne nok, at han bliver nødt til at give los for pengene derovre, ikke? Altså, så pumper han penge ud i økonomien, ikke? Fordi han ikke kan leve med det mere, ikke? Så. Men det er altså, hvad det kan for 9:30, at de her PMI-tal begynder jo, at tage ind stille og roligt. Hvis vi hopper, det er sådan helt de overordnede toner på aktiemarkedet, Michael Friis, tak fordi du lige satte scenen skarpt, som altid. Hvis vi kigger ned i posen af danske aktier, jeg kigger op på markedet nu her, så kan jeg se, at vi har Bavaria Nordic, som jo nær 2,85. Jeg skulle lige til at sige, at den nærmer sig 300, men det gør den jo også. Yeah. Men op med lidt over 2% her til morgen, og det er jo fordi, de har meldt ud, at de er i gang, sætter i gang i fase 2. I gang sætter fase 2-forsøgen, ikke? Ja. Altså, de var ude og meddele data, og de havde sådan set også, tror jeg, indikeret til markedet. De regnede med, du ved, sommeren vil de sætte forsøgen i gang, og det er vel... Den kører jo på sidste. Det er lige fået røven med. Så det passer, men det passer nogenlunde med, at de kan nå de her Q4-taller og få dem her ud og have dataene til at skal i gang sætte fase 3, som jo stadigvæk kræver finansiering. Yes. Men det er klart, at nyhedsstrøm ind her, du ved, og den, efter dataene kom, sprang den jo godt op, så døde den lidt igen. Der kom ikke rigtig nyt, ikke? Så havde vi jo en... du ved, en del avisartikler i folk, der var ude at sætte fokus på, hvis det nu lykkes for meget, hvad er det så egentlig i Bavarian-aktien? Du ved, der er nogen, der mener 200 plus, så det er jo meget med den nuværende kurs. Der er nogen, der mener lidt højere, der er nogen, der mener lidt lavere, men alle hvad er jo... Hvad mener Michael Friis? Jamen altså, når de igennem får finansieret og kommer igennem fase 3, så tror jeg faktisk, plus 200 på aktien er undervurderet. Altså, du ved, ja. Det er den her? Det er jo en vaccine mod corona, mod og det corona. Er fase 2. Ja, det er et booster-vaccine. Det er jo det her med, at du ved, vi prøver ikke længere. De kæmper jo ikke i vaccinekapløbet. De kæmper i booster. Altså, hvor længe kan den holde? Hvor længe kan den holde, og dermed, hvornår skal vi have vores skud igen, og at det bliver en tendens, vi sandsynligvis kommer til at have på den lange bane. Okay, det er derfor, jeg så, at det forsøg, de sætter fase 2 nu her, det er 150 raske mennesker, som allerede har opnået immunitet, som de så tester på. Og der får vi foreløbige data i Q4 inden hver år, og så sætter de gang i fase 3. Hvis det er finansieret, og dataen er gode. Så der, du kan godt høre mændene her. Opråb til den danske regering. Du kan godt høre mændene her, det betyder jo, at der, hvor meget af det her store potentiale, der ligger her, skal prises ind i aktien. Det er jo det marked, de virkelig ikke har gjort ret meget. Og det er måske fair nok, indtil vi ser nogle data, men stille og roligt, som tingene forløber derudad. Og så det næste store clue, det er jo, om de skaffer den her finansiering til det. Ikke? Altså det er nok en større trigger i aktien, end du ved fase 2, fordi fase 1 dataen var jo rigtig stærk, og det tror jeg egentlig også, markedet forventer egentlig, at fase 2 dataen er. Og man kan komme i gang med fase 3, men man skal have finansieret det her sådan relativt store dyre træk, fase 3. Altså, Bavarian Nordic har været en case på vores radar, også før corona, og der ligger det er deres koppevaccine, koppeberedskab selvfølgelig, som er den underliggende BIX. Ja. Og så er de også noget på vej i forhold til den her lungesygdom, som rammer specielt nyfødte, RSV-vaccinen. Ja. Som historisk har ramt nyfødte, men nu og ældre, men nu også breder sig sådan ud på en bredere befolkning. Ja. Det ligger der jo allerede i aktiekursen, men kommer den der her... Der kommer data i efteråret jo. Ja, men det her sats på en COVID-19-vaccine, trækker det noget kapacitet for udvikling af den øvrige pipeline? Det tror jeg faktisk ikke, det gør. Altså, det er jo også derfor, de var ude og finansiere, du ved, at hente kapital, og selv skal finansiere det eksternt i markedet. Fordi underliggende, så er Bavarian jo, hvis vi går 2 år tilbage, nogen, du ved, der havde en rigtig stærk pipeline med den her forretning, du snakkede lidt om. De har jo sådan set lavet transformationen ved at købe, du ved, noget vaccineforretning, og hele tiden ligger og køber til og bolder på deres forretning, deres underliggende forretning. Så de er jo sådan set, indtil det her COVID-19 opstod som en mulighed for dem, der var de jo egentlig blev meget, meget mere en farmaaktie. Du ved, vi skulle værdisætte af vacciner, og du ved, udrulningen af forskellige slags vacciner, tilkøbe det her, og kunne fylde de her lægetasker op, som når de er ude at sælge til folk. Altså sådan, du ved, bygge sådan en vaccineforretning op, sådan en big, sådan steady forretning inden for farmer, hvor de er sådan set gået over til. Og nu er de selvfølgelig kommet lidt ind i den her nyhedsstrøm, men vi skal ikke glemme, at det faktisk ligger underliggende dernede under. Det er en forretning, der er en lille smule ramt af, at de vacciner, som vi sælger, når vi ikke lige snakker vacciner og COVID-19, det er jo meget, fordi vi rejser, du ved. Og det gør vi jo ikke så meget lige nu, men underliggende, så er de faktisk lykkedes rimelig godt med de der store opkøb og den her transformation. Mm. Og det ligger jo en eller anden form for bund under aktieprisen, fordi nu skal den del af forretningen skal vi vurdere som en farmaaktie, men så er det klart, at nyhedsstrømmen omkring, du ved, COVID-19 har jo gjort det igen til sådan lidt en nyhedsdrevne aktie, men man skal faktisk ikke glemme, at du ved, at den er transformeret til at blive meget en farmaaktie med nogle store muligheder, som markedet ikke priser voldsomt ind i aktien, altså hverken RSV-muligheden eller COVID-19-muligheden. Og det er også fordi, at begge dele er lidt high risk, og ikke sådan, at du ved, at selvom vi er i fase 2, så indregner vi 35-40% sandsynlighed for det, ikke? Og det samme i RSV, som jo har været et problematisk område for mange at få gode data på. Så det er sådan, det er det, der ligger aktien. Men jeg tror, man du ved, det er sådan, jeg tror, de private aktionærer kender som den her, mange spændende muligheder, du ved. Pipeline kommer der nyheder, ikke? Men under neden, så ligger der faktisk en transformeret virksomhed, som jo satser på hele tiden at bygge deres vaccineforretninger op sammen med de store der, men også sådan, du ved, generelle monkeypox og så videre, ikke? Og bygge den op, arbejde godt med den, tjene gode penge på den, måske finde nogle andre, de kan tage med i de her lægetasker, ikke? Altså, du ved. Og det fjerner jo selvfølgelig lidt af risikoen på aktien for, at du ved, vi kun skal tænke på de her store muligheder, og hvad så, hvis de ikke lykkes? Mm. Bavarian Nordic, som altså ligger omkring de 2,85 og stiger her til morgen på den her melding om, at de sætter fase 2 i gang. Og Michael, du kan jo godt se den. plus 200, kan jeg høre på dig? Nå, jamen altså, igen, med lav sandsynlighed. Altså, du ved, det, vi skal jo, vi er i starten af et fase 2, vi skal have finansieret det, vi skal igennem et fase 3. Altså, du ved, men det er da klart, at kommer de med bedre data end de eksisterende produkter, og der er noget i teknologien, der peger på, at det kunne blive et ret stærkt boosterprodukt, så kommer man igennem med det, så er jeg ikke i tvivl om, at der er et marked derude over de næste 4, 5, 6, 7 år, ikke? Altså, du ved, og så jeg... Fordi vi må erkende, at vi nok når hen til det her corona, hvor det svarer lidt til en influenza-vaccination, ja. som vi skal have. Specielt mod, altså fordi der opstår jo, altså så længe vi ikke får vaccineret hele verden, hvilket jo ser ud til at blive rigtig, rigtig tungt, altså du ved, at komme ud i hele verden, så opstår det. Så skal vi jo vaccinere mod en ny variant. Nye varianter, ikke? Ja. Altså, og der har den vist sig rimelig stærk, måske den her deres kandidat. Ja. Nye varianter. Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester. Jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Michael Friis Jørgensen med mig her i studiet. Vi sætter ugen. Vi skal også omkring Royal Unibrew, som kommer med regnskab lidt senere i dag. Vi har også regnskab for Trifork i denne her uge, Orphazyme. Scandinavian Tobacco Group kommer også. De kommer som en opjustering her. Den vender vi også forbi her, og det gør vi, fordi I har skrevet ind med spørgsmål til mig, de har gjort på sms'en 42 42 03 21. Og I starter med at skrive Mio, og så jeres spørgsmål, så fanger vi jer herinde i studiet. Nu skal vi ham lidt til råvarer, det skal vi sammen med råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Hansen. Og som sagt, du kan stille spørgsmål, og det kan du på 42 42 0321, og start med at skrive Mio. Ole Hansen, velkommen til Millionærklubben. Jamen, god morgen, og tak skal du have, Pernille. Er du ham der berømthed på Twitter, der har nået de 40.000 følgere? Ja, det er lige pludselig. Det er jo ret utroligt, men det fortæller mest en, og det fortæller, som jeg også skrev en historie om, at det er en sektor, som har fået en stigende interesse her de seneste års tid, og det reflekterer selvfølgelig også den behovet for at få noget information, så det prøver jeg at give så godt som jeg nu kan. Hvem er din egne sådan top 5, som du ynder at følge på Twitter, Ole Hansen? Der fangede du mig. Du har spredt dig bredt. Nej, det var unfair nu. Det var bare lige et spørgsmål, jeg lige poppede op. Men jeg kan gå ind og... Jeg følger godt 600, og det er jo sådan lidt meget afhængigt af hvad... Det er jo meget sektoropdelt. Vi kan selv gå ind og tjekke din profil, Ole Hansen, så kan vi jo se, hvem det er, du følger. Der er lidt arbejde til at... Ole, jeg skal høre dig en gang sådan helt over til at starte med. Er det spekulanterne, eller er det investorerne, der styrer showet på råvaremarkedet i øjeblikket? Det er vel som sædvanligt altid en kombination af begge dele. Det vi har set, det er jo udefra kommende faktorer har skabt noget spekulativt tilbagesalg i markedet. Den her delta, som vi ikke rigtig har haft styr på de seneste par måneder, har helt klart stukket en kæp i hjulet, især på energimarkedet, hvor olien har jo sat sig pænt tilbage. Nedlukningen, eller nogle af de her drakoniske ting, de har foretaget sig i Kina her den sidste måned, som nu ser ud som, er ved at lykkes, og de har ikke haft et tilfælde her over weekenden. Så det har jo selvfølgelig også betydet, at sådan noget som industrimetallerne har været under noget nedadgående pres. Så jeg ser det som en god korrektion, men også som værende forbigående. Mm. Det lyder som om, at I følger lidt samme historie, som vi har på aktiemarkedet. Hvad er det for nogle overordnede tendenser, der er i øjeblikket? Altså, hvad er det for nogle rotationer, der kører i råvarer i øjeblikket, Ole? Det er en, det har i hvert fald den sidste måneds tid eller to været en rotation ud af energi, ud af råolie og industrimetallerne, så som kover, ind i fødevaredelen. Og det er jo også fordi, vi fortsætter at have de her værre situationer, som har skabt et opadgående, eller skabt en risiko for, eller frygt for, at lærerne er faldende, eller de er faldende. Og det har jo altså givet et pænt løft til både sådan noget som hvede og korn, men hvis vi kigger lidt længere væk, sådan noget som sukker og kaffe, hvis du de har haft en de er stedet ganske kraftigt, og det er primært på grund af vejrforholdene i Brasilien, som først frost, og så har det også haft tørke, noget af det værste vejr, de har haft i 90 år, så det påvirker produktionen af sukker og kaffe, og derfor har de priser stedet kraftigt. Mm. Ja, de kan jo næsten ikke stige mere for en kop kaffe her i Københavnsområdet, tænker jeg. Vi rammer jo snart de 50 kroner for en en cortado med en lille skvat mælk i. Ole Hansen, ja, og det der er så tosset der, undskyld, det er jo simpelthen, at inputprisen, den pris, som rent faktisk lander i lommen hos bundemanden nede i Brasilien, hvor prisen nu nærmer sig de $2, det er jo stadig få øre næsten ud af den samlede kop på de 50 kroner, så der er andre, der skummer fløden. Bogstaveligt talt, ja. Men det betyder vel også, ja, at jeg skal tage min forbrugerhand på her, at min kop kaffe bliver ikke dyrere her i nærmeste fremtid, eller hvad, Ole? Nej, ikke voldsomt, fordi det, som sagt, det er så forsvindende del af den samlede pris, så det er andre ting, der spiller sig ind, ind der. Ole Hansen, jeg havde Lars Fede med her i sidste uge sammen med Michael Friis, og det er også, vi taler om længe der, men vi ved jo, der skal gang i verden igen efter corona, og vi skal bruge råvarer, vi skal have masser af kobber blandt andet og sådan ting, men vi mangler lidt at se, at et teknisk udbrud her, at der virkelig sker noget, og derfor ringer jeg til dig og spørger, hvornår er det, vi ser det? Jeg vil sige, det er stille og roligt, ja. Det er stille og roligt undervejs, og det er der jo ingen tvivl om, som de også refererer til, det er jo, at de her såkaldte grønne metaller kommer vi til at bruge i ordentlig store mængder de kommende år for at kunne opnå de mål, som man nogle gange har sat sig. Mm. Og du nævner selv kobber, men der er jo mange andre, der også er en del af den proces. Så efterspørgselen, så det eneste, der måske for alvor kan kæppe i hjul, det er, hvis vi ser en markant nedsmeltning, eller ikke nedsnæld, men en tilvækst tilbagegang i Kina, det er jo selvfølgelig, har været i partier, drivkraften bag nogle af de her råvarer, men der er jo en forventning til, at efterspørgselen uden for Kina, for de her grønne, såkaldte grønne metaller, vil være så stor, at det vil kunne offsette, hvad der måske kommer af nedgang derfra. Og det skal også, ud over det skal vi også huske på, altså et er en bundemand fra den ene år til anden kan producere mere afgrøder, og hvis vejret tillader det. Det tager altså 5-10 år at få nogle af de her store metaller for at øge efterspørgsel eller udbuddet via åbning af nye miner. Og der er vi også samtidig den her lidt kaotiske situation, at vi har investorerne rundt omkring i verden, som gerne føler, at de befinder sig i 2030. Vi er i en verden, hvor der ikke er behov for de her fossile brændstoffer og de her grimme ting, der skal ud af jorden. Men vi er der bare ikke nu. Og det betyder selvfølgelig, at investeringslysten for at finde metaller og for at finde olie de kommende år, den er måske ikke så høj, som den har været tidligere. Og det kan yderligere være med til at hæve prisen, hvis der simpelthen ikke bliver produceret nok. Mm. Ole Hansen, en af vores lyttere skriver her til os, til dig, der er meget snak om, at sølvprisen er vildt manipuleret af blandt andet JP Morgan. Hvad er din holdning til prisen gående fremad med den efterspørgsel, der er, og det udbud, vi ser? Sølv og guld er noget, markedet elsker og med konspirationsteorier. Jeg har arbejdet med de her markeder i 20 år. Jeg var arbejdet for en hedgefond i London i snart 10 i starten af årtiet. Jeg så nogle af lidt de her juleleje, de godt kunne finde på, men ikke noget der kan manipulere markedet. Det er jo en gammel tese om at centralbanker og bankerne har lyst, at de har et behov for at holde prisen nede for ligesom at fjerne for at holde dollaren stærk og for at fjerne frygten for inflation i systemet. Men altså igen, vi har haft nogle meget store bevægelser i opadgående retning, og hvis de har ligget som markant short, som mange vil gerne tro, at de ligger, så vil det jo også fremgå i deres regnskaber i form af nogle enorme tab. Så sølv er et marked, som er underlagt kræfterne, som hedder en dollar, som hedder en renteudvikling, som hedder, hvad der sker på de andre industrimetaller. Og på det seneste har vi haft en afmatning i priserne på sådan noget som kobber for eksempel, og det smitter af på sølvet, så står den bare i skudlinjen. Så jeg tror stadig på sølvet. Den er relativt billig igen over for guldet, men vi mangler ligesom en katalysator, og nu skal vi se, hvad der kommer ud af Jackson Hole her senere på ugen, om der bliver sendt et signal, som markedet kan reagere på. Mm. Ja, fordi hvordan kommer råvaremarkedet til at reagere på det, der sker i Jackson Hole her på fredag, Ole Hansen? Hvad lytter du efter? Jeg lytter efter selvfølgelig til en vis grad timing, men måske også selve renten, fordi et er, at markedet er jo ved at drukne i likviditet, så der, de skal trykke på stopknappen før eller siden. Og man kan jo bare se, hvor meget likviditet bliver ophobet i fedten, som bankerne som ikke har brug for. Og så selvom de begynder at tabe, så tror jeg måske lidt, det er sell rumor by fact, at meget af det er til en vis grad allerede priset ind i markedet. Det, som markedet måske kan frygte mere, det er, når vi så går hen imod en direkte decideret renteforhøjelse. Og det tror jeg altså ikke, vi kommer til at se i forløbet. Man taler allerede nu om peak production og peak growth, at vi måske har set toppen af den her vækst, der blev sat i gang efter de her stimuleringspakker, der kom efter virusen ramte sidste år. Så behovet er måske ikke så højt. Og det vil gøre, at så vil fokus vende tilbage til den virkelige verden, fordi råvarer er ultimativt. Altså aktiemarken kan vi sagtens sidde og blive meget glade for en aktie, som måske ser ud til at gøre det godt over de næste 1-2 år. Råvaremarkedet, det skal balancere på en daglig basis. Det er udbud efterspørgsel kort basalt set, og der ser vi altså stadig en tendens, som viser, at efterspørgselen den er robust, og udbuddet på nogle af de her kan være lidt mere tvivlsomme. Her på aktiemarkedet, Ole Hansen, der holder vi selvfølgelig øje med centralbanker, der ligesom, som du også gør. Ellers er vi ved at afslutte en regnskabssæson, og nu kigger vi i kapitalmarkedsdage blandt andet, hvor at virksomhederne de kan fremlægge nye strategier, hvis det er det, de har lyst til. Hvad har du inde på din radar her det næste måneds tid? Jamen, vi skal jo se, at vi skal først frem sådan her virus under kontrol igen. Det virker som om, at vi er så småt ved at få det nogle af de her store, måske ikke så meget i USA endnu, men det er i hvert fald i Kina, og det er meget vigtigt, fordi det har de her midlertidige døbeffekter på markedet, hvor man ligesom træder lidt tilbage og bliver en lille smule nervøs. Den skal vi have på afstand. Og så skal vi simpelthen se, hvordan om det er en stærkere dollar, vi skal have her i de kommende måneder eller ej. Dollaren har jeg forsøgt på at køre op af her. Vi så et brud i sidste uge, euro-dollar under 1,17. Det skabte ikke den helt store efterfølgende yderlig salg af euroen, og det kunne indikere måske, at den er måske ved at finde en euroen en bund, dollaren en top. Så dollaren vil altid være afgørende, for det er også med til at påvirke den generelle investeringslyst. Mm. Ole Hansen, altid en fornøjelse. Tak for din tid, og rigtig god handelsdag. Tak for det, lige måde. Godt. Så er det altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, og Michael Friis, energimarked ud af det, og metallerne, og så er vi over i fødevare. Passer det ind i din algoritme for, hvor du er i aktiemarkedet? Nej, men jeg har nogle investeringer over i hvad nu det hedder, i næste generations landbrug, og så har jeg også noget lidt i afgrødepriserne. Så ja, det er jeg lidt interesseret i, om vi skal et step højere op af. Nu er det, der bekymrer mig på råvaremarkedet, men nu er jeg ikke lige at stille spørgsmål, men det er jo det her med... Du skal bare række fingeren op. Ja, men nu skal vi jo ikke altid snakke. Jo. Men det er jo lidt det her med, at Kina er jo presset vækstmæssigt, og Kina er presset af inflation. Det er jo de her stigende afgrødepriser, de er jo ret væsentlige for deres fødevareinflation derovre, ikke? Plus stigende metalpriser, så de har jo virkelig... Altså, noget af den her forklaring er selvfølgelig deltavarianten, men noget af det er jo også det her, Kina virkelig prøver at sige, lad nu være med at bruge de her metaller, eller du ved, sådan prøver at fortælle markedet, at nu skal priserne altså ikke højere op, det bryder vi os ikke om. Det passer jo fint ind i verdensbilledet. Vi ved jo egentlig godt, hvad der, du ved, stigende dollar presser metaller ned, du ved, stigende renter eller frygt for likviditetstabering presser råvarer ned. Kina, som måske er inde i det her sådan lidt slump, eller du ved, det her lidt vækst, nedgang her i efteråret, trækker metaller ned. Så vi skal alle sammen kigge efter, du ved, vi skal kigge efter, hvornår de rigtig giver kul på økonomien igen. Bogstaveligt talt. Ja, og hvad nu det hedder, og han skal kunne gøre det uden at presse inflationen alt for meget op, altså det vil sige meget stigende afgrødepriser, meget stigende råvarepriser. Så du ved, alle de her kortsigtede faktorer, du ved, det er jo, det passer meget godt ind i det billede, jeg sidder og kigger ind i, og det langsigtede billede, jamen, det snakker vi jo også om med Lars i onsdags, altså du ved, det er stadigvæk, at jeg tror, der kommer en stor, meget, meget stor efterspørgsel efter, du ved, metaller og generelt råstoffer til den her grønne omstilling, og at vi flytter os fra de sidste 10 år har været i en teknologisk verden, hvor vi lige skal bygge nogle datacentre, så har vi udvidet kapaciteten med 200%. Du ved, så herude i den virkelige verden, hvis vi skal udvide vores kapacitet på den grønne energi, så skal der altså bruges noget beton, der skal altså bruges noget metal, der skal bruges noget stål, der skal bruges noget. Men vi venter stadigvæk på, at corona og pandemien blandt andet ligesom slipper sit tag, og vi ligesom ser de her opadgående trends, også teknisk, på at nu sker det, nu skal vi opad, nu kommer der gang i julet. Ja, altså det, hvis man er rigtig god til at tolke dem, og hvis det ikke er, så må man jo købe sig ind i den lange historie, og ligesom sige, at det her er sandsynligvis midlertidigt, ikke? Altså, du ved, hvis man kan købe lidt billigere i morgen det, end i dag. Ja, det er også rigtigt. Ja. Så begynder de at stige, og skal jeg nu også med på den, ikke? Altså, det er den der køb på bunden og selv på toppen, ikke? Det lykkes for alle, ikke? Når vi er fulde. Men det er sjældent, at... Specielt, når man er fuld. Du, jeg skal lige høre det der Next Generation Landbrug. Hvad er det? Jamen, altså, du ved, jeg kigger på noget, der hedder Benson & Hill. Hvad hedder det? Det er noget, der hedder Benson & Hill. Det er en ny, spæk, der er gået på i USA. Jeg har kigget lidt på Up Harvest, men man har også fundet ud af, jeg er ikke helt sikker på, at det er en, der er blevet skåret midt over. Men du ved, så jeg prøver at finde ind her, fordi det er et nyt investeringsområde. Altså, den grønne omstilling, der skal vi også have landbruget med, men vi er meget, meget tidligt. Det er rigtig svært at finde investeringskandidater. Altså, så er jeg sådan noget som Bayer, altså, som jo også er ved at prøve at omstille sig. Jeg ved godt, den aktie er helt skåret over, og Monsanto opkøbet og erstatningssager og så videre, men de begynder faktisk at arbejde sig lidt ind i, du ved, med droner og så videre. Mm-hmm. Hvor meget skal der fødes? Og det er, altså den grønne omstilling, den kommer også til at ske inden for vores landbrugsk... For ellers så kommer vi ikke i nærheden af de her målsætninger, fordi en så stor del ligger herovre, ikke? Præcis. Men vi er meget, meget tidlige. Altså jeg begynder at kigge på nogle ting, ikke? Altså du ved... Er du i cannabis? Nej, det er jeg ikke. Altså, det har ikke så meget med den her grønne omstilling at gøre. Jeg har aldrig... Altså, jeg anbefalede folk at gøre det, da jeg troede, Biden blev valgt der tilbage. Det det vil jo det give et kæmpe løft, fordi man forventer jo, at det bliver legaliseret. Men jeg har ikke selv købt mig ind i det. Mit problem med cannabis, det er ligesom i resten af landbrugssektoren, du ved. Hvis det bliver lovliggjort, så bliver det jo sådan set bare et spørgsmål om, hvem der kan gro det billigst. Skal vi ned og koste det samme? Og bedst. Og bedst. Skal et kilo hash ned og koste det samme som... et kilo korn, ikke? Nej, spøg til side. Men altså... Ja. Medicinsk cannabis, synes jeg, er rigtig, rigtig spændende, du ved, men også meget, meget, meget tidligt, så der er jeg ikke, nej. Og jeg begynder sådan at prøve at finde et eller andet at investere i over i, du ved, moderne landbrug, grøn omstilling af landbruget, ikke? Men det er meget, meget tidligt. En anden dag, når du lige får lidt mere stukket næsen lidt med det, og hvor jeg også forbereder på. Og derfor er jeg jo rigtig interesseret i, om afgrødepriserne, du ved, de har taget et generelt løft, fordi at det er jo højere priser der er, jo mere teknologi bliver der jo råd til at indbefatte der. Således runder vi lige råvarer og sektoren af for den gang. Vi skal specifikke danske selskaber, så bliver spurgt til her på sms'en. Royal Unibrew, Danmarks anden største bryggeri, lander med, de plejer at komme her omkring mellem 11:30. De kommer i hvert fald ikke fra helt præcis, så kan I selv holde øje med det. Det er jo, hvad er det faktisk i Albani? Mokrej? Jeg tror, det er langt siden, du har kigget på den, ikke? Fordi hvad de har fået købt op af brands rundt omkring, de har jo også Pepsi og Heineke, som de styrer. De køber jo op hele tiden, du ved, også i udlandet, ikke? Og de er rigtig gode til det. Altså, det er jo det, der har været point. De har virkelig været succesfulde med deres opkøb. De lykkes dem jo hele tiden at hæve indtjeningen på de her opkøb, ikke? Altså, du ved, mere end at... Du ved, toplinjen lige frem er bullerede afsted organisk ned i deres egen. Så det er jo en del af det, lidt ligesom i det, der ligger i DSV-aktien. Ikke? Vi er egentlig villige til at prissætte den ret højt, fordi der ligger vel en masse af sådan nogle små muligheder rundt omkring i verden i deres størrelseorden. Det er jo Nordeuropa, de primært koncentrerer sig om, ikke? Så det er det, der forklarer prissætning. Hvorfor har vi ikke fået en opjustering? Jamen, jeg mener faktisk, at Royal Unibrew plejer at komme med den på regnskabet. Du ved, de er ikke så kreje med, og du ved, vi skal derud lidt før. Jeg mener faktisk, de altid kommer, så det vil jeg ikke udelukke. Altså, hvad vi så for Carlsberg, så ser det ret godt ud i Royal Unibrews regioner. Og normalt så er de ret gode til at få det her eksekveret. Men altså, aktien er jo prissat relativt højt. Hvor er vi henne nu? 800? Ja. Det er jo, de har jo, det var, hvad hedder Lars Jensen, satte sig jo direktørstolen for, han har siddet der et år snart, det var omkring september. Og han er jo en gavet Royal Unibrew fyr, havde han altså sagt. Han har været der siden 93. Jeg havde mit studie for et år siden, men derfor kan jeg huske det. Han har kun haft en lille afstikker. Det var som, jeg tror, direktør for Næstved Boldklub. Og så blev han hentet tilbage til, til Royal Unibrew. Og der talte vi også om, at vi skal jo tilbage. Altså efter finanskrisen, der kunne du samle en Royal Unibrew aktie op til, var det 5 kroner? Ja, det gjorde jeg også. Ja, nå. Men jeg solgte den igen i 8. Og dansede derfra og tænkte, ja, dansede derfra. Det gjorde jeg på 3 uger og tænkte, der var jeg verdensmester. Du ved, det er den der gode lærdom der, du ved, at der er nogle få aktier, som skaber hele dit afkast. Ikke? Når du endelig kommer med ind, og får måske en vending. Altså, men lad os lige huske på dengang, der lå de sådan lidt og tippede på konkurs, indtil de fik solgt Ceres grund i Aarhus. Det var to år, at vi stod og var som investorer og tænkte, falder I eller falder I ikke? Og så var det Henrik Brandt, han kom ind og satte sig i direktørstolen. Og så begyndte vi faktisk at kigge på aktierne og sagde, han kan måske faktisk godt vende det her med de her ting, han skulle. Ikke? Og så begyndte vi at kigge på aktierne, ikke? Og begyndte også at snakke lidt med vores kunder omkring den her aktie, var nede og besøge dem, og så kunne vi godt se nogle ting i det, og så købte jeg lidt selv. Og var verdensmester i 3 uger. Det var da sindssygt godt afkast på 3 uger. Ja, bare du var glad. Men jeg beholdt den i dag, så er det vel... Ja. Så har det set meget noget bedre ud. Men det er jo historien nogle gange omkring vores investorer, der, ikke? Altså, og det er historien, man nogle gange skal lære af. Det er det her med, at du ved, at det er det der... Behold din vinder, og er det op i den, og kigge lidt på dine taber, og se, om det egentlig er nogen, der skulle sælge. Vores psykologien, vores... reptilhjernen siger, at vi skal gøre det modsatte. Men aktiemarkedets data viser jo klart, at det er ikke det, man skal gøre. Okay. Jeg vil sige, det var lidt... Altså, nu skal vi heller ikke stå her og sige, at jeg var verdens dummeste mand, fordi det var altså et problem. Det var der heller ikke nogen, der sagde, men det var en rigtig problemfyldt aktie, da vi begyndte at kigge på den. Ikke? Men det stod lynhurtigt klart, ikke? Og så kom Brandt ind, og tror, han købte for 10 millioner ikke? Af sin egen penge. Det var også hånden på kogebladeren, må man sige. Det var hånden på kogebladeren. Det var en mand, der ville noget med det selskab. Ikke? Og siden dengang, jamen, ja, der er næsten kun gået opad, og det er jo, hvad er det, vi skal tilbage til slut 80'erne, da det hed, var det en fusion mellem Ceres, Albani og, hed det Urban? Det tror jeg. Ja, og så bryggerierne Faxe? Så gammel er jeg ikke, nej. Nej, men ja, det er det ikke. Og de accelererede jo rigtig lige ind i finanskrisen, ikke, der, og du ved, og gældsatte sig rimelig kraftigt, ikke, og derfor kom de jo rigtige problemer igen, til de fik solgt Ceres grunden op i Aarhus. Ja. Alt det der, det er jo historie. Lige nu, der er de jo tilbage til det der gode business. Det er jo også derfor, at direktøren er en mand intern fra, en driftsdirektør, altså du ved, det de er gode til lige nu, det er jo at få noget ud af de her opkøb, eksekvere på deres ting og få hævet deres indtjening mere, end at vi skal sidde og kigge efter, nej, det buller afsted på toplinjen, for det gør det jo ikke i ølsektoren. Det er jo brands på brands, de så bygger brands. og bygger bygger så store og fede. Og opkøbene er aldrig den der, du ved, transformerende, og så køber vi noget, der er større end os selv. Det passer, ikke? Altså, og det er det, der forklarer aktiens prissætning, så længe de kan blive ved med det, eller DSV, og så længe vi har troen på det der, så prissætter vi den jo ikke helt som en ølaktie, kan man ligesom sige, altså du ved, lidt højere end det, og altså, vi kan godt stå og råbe og skrige. Det er jo også en bryggeri, det er jo mere en platform. Distributionsplatform. Ja, præcis. Det er derfor, du siger DSV. Altså, det er mere den her med, at man hele tiden kan købe noget til, og så har man den gode platform, og så har man jo en distributionsplatform. Det er jo en stor del af det at drive øl. Det er jo branding, og for ølene transporteret ud i de steder, de skal være. Ikke? Altså, du ved. Så det der med, at kan de tage nogle af de brands, de køber i udlandet, og tage til Danmark osv. Altså, det er et håndværk jo, altså, du ved, at foretage de rigtige opkøb. Det kunne jo også være dem, der tog den der ind under sig med dansk vand, som med alkohol i, som du lancerede her i sidste uge. Det er... Godt, der er nogle ting, jeg hører efter, der sætter sig fast. Ja. Jamen, det kunne det sagtens være. Altså, du ved, der er jo nogle store udenlandske brands, som de måske kan begynde at producere på licens. Du vil ikke være bange for at købe den på det her niveau? Altså, du ved... Nej. Nej, du skal ikke føle dig presset. Nej, men altså, du ved, sad jeg med den, så vil jeg ikke være bange for den. Vel? Altså, det er mere det der med, og det har jeg sikkert også sagt i 600, det har jeg sikkert også sagt i 500, det har jeg sikkert også sagt i 400. Det var også fint nok. Altså, der er jo nogen, der har nogle rigtig gode afkast, fordi at coronakrisen jo normalt ikke skulle ramme sådan lidt defensiv aktie, så må vi jo bare sige, at det at gå ud og drikke øl, det blev altså stoppet, ikke? Så den har været rigtig, rigtig langt nede. Jeg tror, den var i 400. Man kunne gå ud og drikke øl. Man kunne sidde derhjemme og stille og roligt slummertæppe og give den gas. Fik de gang i hjemmesalg, ikke? Altså, du ved, så. Ja. Så det er det her med, det er som regel opjusteringer. Det går som regel godt med de opkøb, de har lavet, ikke? Altså, så der er ikke rigtig noget at være bange for, men man kigger man på prissætningen, jamen, så skal man jo betale den der præmie for, at det fortsætter. Og jeg kan ikke rigtig argumentere for, hvorfor det ikke skulle ske. Nej, vi er også klogere jo her lidt senere på eftermiddagen, når det aktuelle regnskab, det lander for Royal Unibrew, den stiger her lidt til morgen. Der bliver spurgt på sms'en her, det er Peter fra Silkeborg. Michael Friis, tak for et godt program. Hvordan ser Michael på Lundbæk, som er der skuffet, i hvert fald jenfører kursen? Den har i mange år absolut ingen værdi skabt for aktionærerne, og sidder Deborah Dunshire sikkert i sadlen, og hun sidder i hvert fald meget ny i sadlen, og hvordan vurderer I topledelsens indsats? Vi var omkring dem et par gange i sidste uge i forbindelse med, og jeg sukker. Hvordan ser jeg på det? Ja, jeg tror egentlig, hun sidder relativt sikkert, fordi det er Lundbæk er trods alt, du ved, sådan en relativt steady state. De lægger en plan, og den skal føres ud i livet. Man har topchef for relativt lang tid og giver dem relativt langt snor. Så det er svaret på spørgsmålet lidt. Det er så lige indtil det ikke er, men det vil være min vurdering. Jamen Lundbæk har jo, altså, nogle gange så er det rigtig dejligt at ligge ned i de her, det vi kalder måske sådan lidt, det hedder speciality pharmaceutical, som er så meget fokuseret, men også sådan lidt mindre, du ved, og ikke kæmpe store mastodonter. Nogle perioder så er det jo dejligt at ligge i dem, fordi de kan faktisk få en lidt højere prissætning. Andre perioder, når så det begynder at kikse lidt for dem og have den her pipeline liggende på den lange bane, fordi man har en vis begrænset størrelse, man kan jo ikke bare have en kæmpe en, jamen, så er det ikke ret godt. Og det er jo her, Lundbæk ligger lige nu. Altså, jeg har meget, altså du ved, jeg kan ikke lige se, hvad det er, der skal skabe den her visibilitet frem mod 2025, som jo er det, at aktiemarkedet skal gøre, at de skal prissætte den her anderledes, ikke? Det, man kan gøre på den korte bane, det er jo sådan et større opkøb, og så kan man gå købe produkt, der er på markedet, det er rigtig, rigtig dyrt, så kan man tage en chance, men det er jo så også en lodsalg, og begge dele bliver egentlig aldrig rigtig, rigtig belønnet af aktiemarkedet. Så det er, der er ikke rigtig mere at skære til, det var det, Kåre Schultz sørgede for at ligesom sige, så det er jo heller ikke en strategi, man kan gøre der. Så der skal jo opstå et eller andet nede i deres eget pipeline, som kommer lidt overraskende op og får en eller anden værdi, ikke? Og det kan da godt ske, men det er det, du er lidt i som aktionær, ikke? Så... Og det var jo op til deres midt mod migræne, vi kigger ja, specielt på det nye. Ja, det er jo så salgsvæksten der, og den er jeg også lidt bekymret for. Men altså, du ved, heldigvis, så er jeg jo ikke super ekspert, altså, du ved, men jeg synes, det der migrænemarked, det er... som de er jo ret sikre på, deres data og deres tilgang til aktiemarkedet vil skabe en ret stor sælger, ikke? Som delvis skal gøre det her. Der synes jeg jo, det er konkurrencepræget, og det synes markedet også. Altså, men du ved, det er nogle gange, så siger vi bare alle sammen det samme, og synes, det er da godt nok konkurrencepræget. Det tror jeg ikke, det nogle lykkes. Ja. Meget ofte. Meget ofte, ikke? Men der har altså været lidt om det. Du, det har faktisk hængt lidt. Og så har vi jo ikke fået nogen nye signaler på grund af coronaen, fordi de ikke har kommet ud og promovere det, vel? Altså, du ved, og den er lidt langsom. Men indtil videre, der har det, vi har fået, det giver lidt den her side ret, at det er ikke løsningen. Og hvis det ikke er løsningen, hvad er så løsningen på deres vækst? Og uanset om man så er billig, jamen, altså, så bliver man ikke købt i den her sektor, hvis folk ikke rigtig kan se den her visibilitet, ikke? Så det er jo andet at vælge imellem i den sektor, må man sige, som løber lidt hurtigere afsted. Så jeg vil altid sige, jamen, jeg synes, den er så billig, at man godt kan prøve at holde den. Men du ved, jeg prøver ikke at forgøjle nogen, at jeg kan prøve at se, hvad det er, der skal løfte den op. Godt, du skal være meget tålmodig så. Du skal være rigtig, rigtig tålmodig, ikke? Og mens det, så er der måske afkast bedre andre steder, ikke? Fordi det er bare det, når man kommer ned i sådan en sump, som sådan en aktie der. Og, eller med sump, der mener jeg det her med visibiliteten. Om det er også en storytelling, har vi talt om, at der er måske, det måske, overskriften skal ændres fra Lundbæk, sådan så at koret ændrer sig og synger en anden sang. Ja. Yes. Og det, du ved, jeg har ikke lige fantasien til at se, hvad der er. Og du ved, mange har jo, altså du ved, for lige efter coronakrisen, og der var den også nede under 200, der var mange, der foreslog, at det er godt nok en billig farmaaktie, de andre var kørt med på coronakrisen. Du ved, jeg kan ikke, du ved, jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, at der skal køre den. Det er fint. Her. Jeg behøver ikke at trække dig længere rundt i den. Jeg tror, vi har rundet Lundbæk af flere omgang nu her. Og tak for spørgsmålet. Johan fra SBGR, han skriver her. Bitcoin er nu igen over 50.000. dollar. Samtidig er der nu kommet frem, at BlackRock har investeret i Bitcoin mining aktier for næsten 400 millioner dollar. Er det ikke et tegn på, at dette er et område, man skal tage yderst alvorligt? Bitcoin tilbage på 50.000 dollar. Slut juli var vi jo lige under de 30.000, ikke? Og i april var vi over de 63, ja. Men det har jo været billedet hele tiden. Spørgsmålet er, altså de fleste regner jo med, at de altid hele tiden skal tage de der 80% ture ned, før de igen skal opad. Ja. Det nåede vi jo ikke engang den her gang. Jamen altså, Bitcoin er to ting. Det er jo adoptionsraten, som jo klart ser ud til at blive taget, versus bliver det forbudt. Ja. Det er de to kampe, der er, og den grønne del, ikke? Altså forbudt og grøn har vi egentlig brug for den, og adoptionsdelen. Og der er jo ingen tvivl om, at de to ting ligger og kæmper, men der er jo ingen tvivl om, at adoptionen og det her, det mener jeg, hvor mange kan handle det. Altså nu har vi jo også nu har vi som private fået adgang på Saxo-platformen. Saxo Bank, ja. Altså adgang har altid været et problem for Bitcoin, du ved, at det bliver institutionelt, at Coinbase og sådan noget videre kommer, at man kan, ikke så meget, at man kan bruge pengene, fordi det, husk nu på, Bitcoin bliver for altid bare en aktiv klasse. Altså, det bliver, som det ser ud nu. Det bliver ikke betalt. Jamen, det bliver ikke en betalt. Valuta. Det bliver ikke en valuta. Det er jo det, der popper op, og folk bliver sådan, det ja, der, så kan det er, du på PayPal, og så har vi jo Elon Musk og Tesla. Det, og den der nyhed, du skal lytte efter. Ja. De store, de begynder at lave trading arms, de store, de begynder at putte det i deres portefølje. Alle dem, der for 5 år sagde, det lort vil vi ikke røre ved, det har ja. Ikke noget. Det gjorde JP altså, Morgan også. De siger, okay, nu kan vi se, at horden flytter sig. Når Warren Buffett, han kører nogen, ikke, så har du fået signal over alle. Nej, spøg til side. Så det er det, du skal kigge efter, som så kæmper mod den her med, at du ved, at det er et problem med den grønne side, og det er måske mit største problem med den her. Ikke? Altså, fordi du bruger så meget energi til mining. Ja. Mm. Har vi virkelig brug for at lave en ny aktiv klasse og placere vores penge i, når det bruger 3% eller 2% af verdens strøm? Jeg forstår det ikke, men du ved, heldigvis er markedet jo ikke altid enig med mig. Og to, det er det, regeringer bryder sig ikke rigtig om det, men der begynder efterhånden at være flere og flere værktøjer, hvor de egentlig kan track de her ting. Ikke? Så, du ved, så måske er de ikke så bange for Bitcoin, så du ved, måske bliver det reguleret. Ikke så hårdt, som vi kan frygte, og en regulering vil jo betyde, at flere af de store investorer kan komme ind i det, så du ved, det og man skal, vi skal skille lidt ad, altså Bitcoin i sig selv er digitale currency som et asset, en investeringsmulighed, lidt ala guld og sølv og råvarer. Aktiv klasse. Og så har vi en anden snak, der hedder digitale valutaer, valuta. Hvor vi har, at vi får en digital euro, og vi har en digital yuan. Det er jo en anden snak. Ja, eller det er det ikke, fordi altså, der er jo mange, der vil sige, at Bitcoin, nej, og der prøver jeg bare bestandt at sige, det er det eneste, jeg tror, jeg ved om det. Jeg og du har Bitcoin. Jeg har Bitcoin jo. Men altså, du ved, ikke noget, jeg ligger og spekulerer i eller køber. Det var et hedge, du ved, mod en kraftig faldende dollar. Det er jo ikke det, der spiller sig ud, men ja, du ved, så nogle gange kan man også vinde på sit hedge. Man kan ikke være verdensmester hver gang. Man kan ikke lave en Royal Unibrew hver gang. Men det var jo mere frygten for, hvad det kunne gøre ved min aktieportefølje. Præcis. Og derfor hedgede jeg herovre. Nogle gange så kan hedgede jo så faktisk også vinde, selvom du ikke misser derovre på og den anden side. Og Bitcoin er en ung asset, derfor er den også volatil, som vi ser så nu her. Så mit svar er jo. Altså, men, og det har man sgu længe, fordi at flere tage den alvorligt. Tag den alvorligt, fordi det er en aktiv klasse. Man skal ikke tage den mere alvorligt, end at man skal tro, at man skal have en kæmpe del af sin formue derovre. Men der er jo nogen, der mener, at det er et godt sted ind i en portefølje, og så er der jo mange, der synes, det er rigtig, rigtig spændende, fordi den har den her volatilitet, så jeg kan tjene tusindvis af kroner hver eneste dag. Og det er jo der, hvor vi ikke skal tage det så alvorligt. Men det er jo mere den her med, at det bliver en aktiv klasse. Adoptionen er stigende. Muligheden for dig og mig, tror var det 14% af alle amerikanere, der nu faktisk har haft det inden. Jo, så fik jo netop Coinbase, der blev, hans platform, der blev børsnoteret her for, hvad er det, en måned siden? I løbet af sommeren. I løbet af sommeren. Nå, vi lukker lige Bitcoin, for vi skal lige nå omkring nogle cigarer. Michael Friis spiller på det her. STG, Scandinavian Tobacco Group, kan vi lige løbe ind her de sidste 4 minutter. De kommer med en opjustering i sidste uge, og de kommer med regnskab i denne her uge. Og vi stod og snakkede lidt om det, og vi tænker, kan de komme op? Kan de hive en grøn cigar op af ja, det er jo næsten nødvendigt. en, som ikke er... Altså, mit problem er, at du ved... Er der en kunde, der har spurgt, hvis jeg skal have dividendeaktie, hvilket jeg ikke er nødvendigvis i, så har jeg altid synes, at det her det var et rigtig, rigtig godt bud. De har udbetalt rigtig stærke dividender. De har ikke rigtig kunne drive toplinjen frem, og derfor er der ingen, der har givet dig at interessere sig rigtig for den her aktie. Men man har misset, at de hver eneste år laver måske ingen toplinjevækst, men 7% vækst ned på indtjeningen og udbetaler rigtig gode dividender, fordi de bliver bedre og bedre til det, de gør. Nu er de så også begyndt at lykkes med at købe lidt op, og nu har de så fået en toplinje med. Det ved jeg ikke, om den holder ud på den anden side af coronaen, men du ved, det er jo voldsom vækst, der ligger inde lige nu, og aktien er jo ikke specielt dyr, og så sidder du med et stort problem. At du ved, når headlines, når de ikke længere opjusterer, og det bare blev en god aktie, du ved, at ligge med for dividendeinvestorer, så er der ikke ret mange, der kan ligge med den, fordi den er jo bare ESG ikke særlig god. Altså det er social responsibility, så har vi jo stadigvæk, det er jo ikke cigaretter, det er et nydelsesmiddel, men det er stadigvæk inden for røg, ikke? Så hvem vil egentlig ligge? Hvem tror, at der ikke sker et eller andet på den lange bane? Derfor er der meget få investorer til den, ikke? Altså du ved, så det korte svar, det er, at jeg kan godt lide den. Altså du ved, jeg synes, det er en vidunderlig dividendeaktie, og jeg synes, de er rigtig gode til det, de gør med at få hele tiden sørge for at få indtjeningen op, og de ser ud til at være nogenlunde, måske ved at kunne få toplinjen lidt, men det er lidt mere usikker. De både de lovrullende, skulle jeg til at sige, de håndrullede cigarer fra Cuba, og så i en maskine fremstillede. Maskinfremstillede, ja. Du ved, de der coffee, der smager af kaffe og så videre. Så det er jo et nydelsesmarked. Mit problem er lige nu, vi skal nok lige passe på med at tro, at der er en kæmpe vending, du ved, fordi det er der jo på deres toplinje, de blæser jo derud, ikke? Men, og det er det amerikanske marked, de får rigtig gang i, men jeg kan ikke lige vurdere, du ved, altså fordi, at man må ikke ryge cigar ind på et kontor, men på sit eget hjemmekontor, der er der jo ingen tvivl om, at der er nogen, der nok, mens der ikke har været et teamsmøde, har siddet der og måske sagt. For en lille kampagne og en cigar. Så du ved, ja, det mangler jeg lige lidt at se ud på den anden side af, altså, du ved, men for mig er toplinjen ikke det væsentligste. Det er egentlig, at de er gode til at få købt lidt op, og hvad nu det hedder, få skåret det godt til at få indtjeningsvæksten, selvom de måske ikke har så høj toplinjevækst. Og dermed en rigtig god dividendebud at have liggende i sin portefølje. Men man skal bare, det er jo ikke verdens mest, hvad hedder det, woke aktie, eller hvad kalder vi sådan noget? Altså det er ikke, det, nå, men det er jo ikke. Jeg vil have sagt sexet med det, ja, faktisk. Det er jo ikke sexet, og det er heller ikke, det er jo heller ikke, hvis du bliver spurgt, vil du så indrømme, du ligger med den, fordi det lugter stadigvæk lidt af tobak og så videre. Skal du egentlig eje sådan noget? Altså du ved, og der er ikke ret mange af, du ved, de institutionelle investere. Og spørgsmålet om pensionsselskaberne, ja, præcis, om det er pensionsselskaberne, der vil gå ind og eje de her, de er jo røget ud. Det røg nu sammen med alt det andet, du ved, ja. Og det er dit problem med den her aktie, ikke? Altså, ja. Det var derfor, at du ved, den lå jo ultra længe, selvom den egentlig gjorde det okay, lige omkring udbudskursen 100, ikke? Og nu har vi fået lidt momentum ind i den, ikke? Blændende dividendeaktie i mit optik, de er rigtig gode til det, de gør, men der er bare ikke ret mange, der må eje den her, og måske ikke ret mange, der vil indrømme, de ejer den. Og det er mere det, men det kan man jo godt have med at sige, at man har den. Det har man jo hørt før, kan man sige. Så du ved, jeg kan rigtig godt lide den, og du ved, når nogen spørger mig om dividendeaktier, så siger jeg, at det er nok et relativt godt bud. Det var i hvert fald et godt bud i kurs 100. Hvor har vi den nu? Jeg tror faktisk, den er 140. Okay. Vi kom godt omkring Michael Friis, og det var blandt andet Royal Unibrew, der kommer med regnskab her lidt senere, og Scandinavian Tobacco Group, som kom med en opjustering i fredags. Eller torsdag. Ja. Altså, der er ikke meget med i det regnskab. Det var bare en rigtig stærk opjustering. Ja, sådan nu er vi altså også omkring. Og det er altså nu, hvor det drypper lidt det hist og pist med regnskab. Vi får også Sydbank, som jeg lige kan hæve op, Trifork, forholdsvis Nynøtting, kommer også Seabrain, MT Højgaard. Det er jo altid spændende med den første, jeg mener, det er det første regnskab efter Nynøtting. Det bliver altid closely followed, ikke? Det gør det. Ej, jeg har på fornemmelsen, at de har ret godt styr over deres børsnoteringsproces, så gå ved, om de ikke har en forberedt et godt regnskab. Det må man ligesom sige. Jørgen Larsen, stifter og grundlægger, som jeg også har haft i studiet for nylig til en millionærklub special, der kommer her i løbet af efteråret, som jo altså er tilbage på den danske børs. De var den på børsen fra 2007 til 2014, så de har haft en pause, og nu er de altså blevet lavet en IPO her igen på den danske børs, så de kommer med regnskab her i løbet af ugen. Vi er tilbage igen i morgen live mellem 9 og 10, og der har vi blandt andet Lars Persson med, som i dag har siddet holdt øje med Maha Energy. Og vi skal se, om han har den så i sin portefølje. Jeg skubber lidt til dig, Persson. Og selvfølgelig også mange andre ting. Vi høres ved i morgen. Fortsat rigtig god handelsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.